Αποστολή, το έχετε ψάξει αυτό το παλικάρι? Τι δουλειά έκανε μες στα γιαπιά από τα 24 του? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ποιος άλλος? Πολιτικός μηχανικός ήταν, σας παρακαλώ, τι λέτε? Στα 24 του. Στα 24 μόλις είχε τελειώσει το Πολυτεχνείο, δεν κατάλαβα. Και πήγε μεταπτυχιακό. Άκουσα και αυτό. Τ' άρεσε? Εντάξει. Καλό ήταν. Έλα ρε τράγες, έπιασα ρε. Έλα. Έλα, τι κάνεις ρε. Καλά ρε. Ότι θα γαμιόμαστε ρε με την κοινωνιολογία από το 91 μέχρι σήμερα που έπεσαν οι κομμουνιστές, αυτό δεν το περίμενα. Πέσανε σήμερα οι κομμουνιστές. Της κοινωνιολογίας και της μαλακίας. Αυτό που μαθαίναμε και κοινωνιολογία και την πατάγαμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι γινόμαστε αριστεροί από αυτό. Αυτό. Δεν ξέρω. Αυτά μας τα έλεγε εκείνος ο κοινωνιολόγος μου ρε. Ήτανε και κομμουνιστής. Καλά να πάθουμε ρε. Αποστολή, άντε ρε, 700 φορές. Άμα γάμπεις πιο εύκολα το σηκωνές. Δεν θα σηκώναν κάτι άλλο τότε. Για πες. Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω ότι ασχολείσαι με φλόρους και είναι bullying αυτό που κάνεις με ένα φλόρο να τον κατηγορείτε. Εγώ, αυτός. Και στο κάτω-κάτω δεν λέγαμε για αυτόν, λέγαμε για τον συνεπώνυμό του που είχε το πρόβλημα αναπηρίας. Ωραία, να σου πω, θες να γίνουμε και να πάμε να σκοτώσουμε και εμείς μερικά κατάστατα και μετά να δηλώσουμε ότι είμαστε ανάπηροι και να βγούμε έξω. Καλά, είσαι by default είσαι ανάπηρος άμα έχεις σκοτώσει κάποιον. Για να ξεβρωμίσει τέτοιο η κοινωνία, ρε. Αντί για κονσέρβα. Δηλαδή, επειδή πλησιάζει και η μέρα μνήμης του Παύλου, δεν λες ότι δεν είναι ανάπηρος αυτός που τον έφαγε. Αυτό ακριβώς. Δεν τους λες όλους αυτούς. Δεν τους λες ανάπηρους. Έλα ρε. Έλα. Ήρθατε. Ήρθαμε. Επιτέλους, Αλβανός. Άντε, καλή αρχή. Καλή. Α, ευχαριστούμε. Σου για τραγουδάκι όμως. Αλβανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Είδες. Γιατί ρε μαλακά δεν θα το πεις το ναι. Είμαι δύσκολος. Είμαι δύσκολος. Πρέπει να με πεις ακόμα, είμαι δύσπιστος. Ένα Αλβανό έχει να κομπήρες και όλο τους θα πάρεις. Νομίζω έχουμε κι άλλους. Το Real FM έχω πάρει. Ναι. Μήπως ξέρετε, σας παρακαλώ πολύ, ο Σκαρβελάκης τι ώρα έχει εκπομπή? Δεν έχει. Α, δεν έχει. Όχι. Όπως θα λέγει και ο Γεωργίου, Λοσπούλος. Οκ. Ο Ζαραλίκος έχει πει: ο φασισμός δεν έχει καθόλου πλάκα, αλλά οι φασίστες έχουν πολύ πλάκα. Εσύ έχει πει το θεϊκό ότι δεν έχει δει αναρχικό και κομμουνιστή να πουλάει τις ιδέες όπως οι χρυσαυγίτες. Αυτή δεν είναι αυγό του φιδιού, αυγό της κότας είναι. Και θα σου έλεγα και εγώ. Τα λέω πολύ ωραία γενικώς. Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία. Πολύ καλός. Ναι. Ότι στο μάτι ζητάνε Παλαιστίνιους, Αιγύπτιους και μέλη του Ρουβίκονα να τους προστατεύσουν από χρυσαυγίτες που τους κλέβουν τις περιουσίες. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Να μιλήσω στον Άδωνη, θέλω, με επιτρέπεις? Ναι, ναι. Λοιπόν, να του πούμε αυτού του κυρίου ότι ο μαρξισμός διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Οχ. Ο ναζισμός να μας πει που διδάσκεται. Σε ποιο πανεπιστήμιο διδάσκεται? Σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου. Της Ευρώπης σίγουρα. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου διδάσκεται ο μαρξισμός. Ο ναζισμός να μας πει ο κύριος Άδωνης που διδάσκεται. Καταρχήν, ο ναζισμός δεν έχει σχέση με εκπαίδευση. Δεν έχει σχέση? Με εκπαίδευση. Με ανεκπαίδευτους μπορεί. Είναι το μάθημα των αμόρφωτων. Ρε πουτανάκι, μα ξεγέλασε. Είχα πάρει πριν το καλοκαίρι και μου λέει δεν θα φύγει και μα άφησε με την κονσέρβα, πουτανάκι, έτσι. Καλό είναι να μαθαίνει τη κονσέρβα σιγά-σιγά. Μωρή πουτανάκι, σαν γυμναστηριακό είμαι. Ναι, ναι. Και εγώ σε έγραψα στα αρχίδια μου και πήγα στη Λευκάδα, στο καλύτερο νησί του κόσμου, μα. Σιγά τα αρχίδια που έγραψε κιόλα παραπάνω. Έχει πάει ρε μαλάκα Λευκάδα ποτέ? Όχι, αλλά έχω δει τα αρχίδια σου. Εντάξει. Εσά του γυμναστηριακού, του ξυρισμένου, ξέρω, συρρυκνώνονται. Οπότε δεν έχει να γράψει και πολλά. Κοίτα, μαζεύουν λίγο, εντάξει τώρα. Τι να κάνουμε, να πούμε, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι να κάνουμε τώρα, εσύ που δεν κάνεις γυμναστική, τι είναι, φουσκωμένα? Ναι, είναι πολύ. Η κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά αριστερά. Δεν τα κάνει. Τα κάνει, αφού το παράδειγμα. Η δεξιά ιδεολογία δεν πρέπει να έχει καμία σχέση και καμία γνώση γύρω από την κοινωνία και την κοινωνιολογία. Άρα, πάλι συνεπής ο Άδωνης. Συνεπής όπως πάντα. Να προσθέσω ότι η βιολογία κάνει τα παιδιά άθεα. Θεωρία της εξέλιξης κτλ. Οχ, αρχίσαμε. Η χημεία μαθαίνει στα παιδιά πώς να κάνουν μολότοφ. Με τις μαλακίες, μια χαρά, δύο-τρία μαθηματάκια, καλά είναι. Λοιπόν, η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες που καλύπτουν εξάρτηση από το ίντερνετ. Πολύ σημαντικό. Άρα. Το πολύ το τάκα-τάκα, τι κάνει το παιδί? Το ξέρω τι κάνει το παιδί. Α. Άρα, θρησκευτικά και εκκλησιασμός. Γιατί στο σχολείο του Άδωνη είχε πολύ μάθημα τάκα-τάκα. Πολύ, πολύ, μόνο τάκα-τάκα. Ναι. Λοιπόν, 10 ώρες την εβδομάδα θρησκευτικά και εκκλησιασμός για να συνεχίσουν οι Έλληνες. Και αρχαία, και αρχαία. Να περπατάνε στα 4 για να προσκυνούν την Παναγία της Τίνου, τα γαλάκια, τα κάστανα, τις παντόφλες, τις ζώνες. Και ορίστε ένα παράδειγμα, η δρούτσα που δήλωσε ότι μόνο ο Θεός είναι δημιουργός. Δρούτσα, παιδί μου, όχι η δρούζα, δρούτσα. Δρούτσα είπα. Είναι αυτό που λέμε δρούτσα. Πάλι δρούτσα, πάλι ωε, να πω και ένα οπαδικό. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Έλα, καλημέρα, καλό μήνα. Ναι, καλημέρα, ναι, τα ξέρω, τα άμαθα. και καλές εκπομπές, όχι παπατζίδικες. Ναι, ναι, δεν κάνουμε παπατζίδικες εμείς. Επειδή είσαι εσύ Σιριζέος, είναι παπατζίδικες δικές μας εκπομπές. Εσύ είσαι Σιριζέος. Το Τζίπρα, ρε, να λέτε, ρε, έντρεπε το καλαμούκι. Εσένα δεν μπορώ να σου πω γιατί με σένα πάω όλος ο κόσμος καλά μαζί σου. Αλλά αυτός ο καλαμούκι δεν τρέπεται και λιγάκι. Τι είπε για τον Τζίπρα, κακό. Λίγο τσίπα δεν έχει πια και αυτός ο καλαμούκι. Δεν ηρεμεί τίποτα, με τι θα ευχαριστηθεί δηλαδή. Να έρθει ο Κυριάκος, τι θέλουνε. Α, ο Κούλης πάει, ξεχάστηκε για εσάς ο Κούλης. Α, είναι και ο Κούλης πρωθυπουργός. Ή παραμένει ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Το ΚΚΕ, τι πιστεύει, δεξιό είναι. Ε, ξέρω εγώ τώρα τι θέλει το ΚΚΕ. Όταν χρειάστηκε δεν συνεργάστηκε το ΚΚΕ, τι θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο. Λες και δεν είχαμε δεξιό να συνεργαστεί, ας πούμε, τον Τσίπρα. Όσοι έχουν απομείνει στο ΚΚΕ, Τσίπρα θα ψηφίσουν. Ε, μακάρι. Μακάρι από το στόμα σου και στο πατερούλι του αυτή. Το κουτσούμπα που είναι το δεκανίκι τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Πέστα και λίγα λε. Κατεβάστηκε το Θοδωράκι, ρε, για το Μακεδονικό, τον κατεβάστηκε, τον κάνατε ρεζίλι, ρε, αγκαλιά με του Χρυσαυγίτε και με του ακροδεξιού, ρε. Περίμενε, κατά έχει μπερδέψει λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατέβασε, κάτι έχασε, μισό λεπτό. Κάπου λίγο τα χάπια στην ώρα του να τα παίρνουμε. Δεν τα παίρνει ό,τι ώρα να είναι, για να μην έχει άγχο όλη τη μέρα, τα παίρνει όλα το πρωί. Δεν έχει λογική αυτό, κάνει παρενέργειε. Να τα βλέπει, τα ακούμε. Θέλω μια φάρσα. Αφιέρωση. Ναι, ναι, αφιέρωση. Λοιπόν, σε μια ταινία του Παράβαση Ξαρχάκου, εδώ που είναι αδέρφια, που ο Παράβαση στην Πέτη Αρβανίτη πληρώνει και τα λοιπά, που είναι αυτή λίγο τέλος πάντων, ο Ξαρχάκος είναι ο αδερφός που έχει τη Γιουλάκη και όλο τον πιέζει και τα λοιπά. Θέλω να μας βάλεις τον πρωθυπουργό από την Ιθάκη, τον υπάλληλο Κλαψομούνη, και όπως όσο θα μιλάει, ενδιάμεσα θέλω να βάλεις τον Ξαρχάκο που την ώρα που κάνει το ξέσπασμα λέει τη Γιουλάκη. Τις πετσέτες τις έπλυνες, τα πουκάμισα έτσι. Θέλω να βάζεις τον Κλαψομούνη και ενδιάμεσα τον Ξαρχάκο. Κλαψομούνης ο Τσίπρας. Έλα μου, αμάν. Η Ελλάδα βίωσε από το 2010 τη σύγχρονη Οδύσσειά της. Μίλησες. Oh yes. Και τι είπες. Ο τόπος μας είναι κλειστός, τον κλείνουν οι δυο μαύρες συμπληγάδες. Goodbye. Δηλαδή δεν σε νοιάζει. Καθόλου. Ακούσαμε πολλές φορές τις σιρήνες της ματαιότητας. Ότι δεν έχει νόημα να αντιστέκεσαι όταν απέναντί σου στέκονται οι λεστριγόνες και οι κύκλοπες. Χρόνη σου λέω goodbye και δεν σε νοιάζει. Με καθόλου. Χρόνη μην παίζεις με τα νεύρα μου, θα φύγω, δεν αστειεύομαι. Δεν θα γίνουμε λωτοφάγοι. Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται ακόμα απέναντι. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, τις πεσέτες τις έπλυνες. Δεν πρόκειται. Τι έκανε, λέει. Να αφήσουμε την Ιθάκη στα χέρια τους. Τις μπάμιες τις καθάρισες. Γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή. Πηγαίνε μέσα να καθαρίσεις τις μπάμιες και μετά τα λέμε, ορίστε. Σε άκουσα που έλεγες τις λέξεις τις σπουδές, τα όνειρα με τη ζωή γεννούν κακές παρές. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουν χειμώνα, κι αυτά που ακόμα πολεμάς θα ζήσουν έναν αιώνα. Ναι, μια αφιέρωση για την Παρασκευή μπορώ να κάνω, παρακαλώ. Ναι. Για την κουτικιά που της έλεγες να πάει να κάνει διακοπές στο Μελιγαλά στην Πηγάδα και αυτή σου απαντούσε πως δεν μπορεί γιατί δεν καταλάβαινε τι της έλεγες. Έγινε, γεια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια, γεια. Ναι, μήπως μπορώ να μιλήσω στον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω να μπορούσε να γίνει καμία νεκρανάσταση. Να έρχω... Εγώ θα ήθελα να πω να μπορούσε στα σύννεφα να χαγώ βενζινάδικο. Να μπορούσε στα σύννεφα να χαγώ βενζινάδικο. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα, κάτι για τις τιμές της βενζίνης λέω. Μας έχουν επιδείξει. Τις τιμές της βενζίνης λέτε. Ναι, τι θέλατε εσείς. Εγώ θέλω να πω να γινόταν καμία νεκρανάσταση, να έρχονταν κάποιος Γιώργος Παπαδόπουλος να ησυχάζαμε για μερικά χρόνια. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι. Να φτιάξουν κανένα δρόμο, ρε παιδί μου. Ε? Να φτιάξουν κανένα δρόμο. Φύγαν οι άνθρωποι, δεν είχαν αφήσει ούτε δραχμή χρέος, τίποτα. Τίποτα δεν είχαν αφήσει. Τίποτα, τίποτα. Κυκλοφορούσαμε ελεύθεροι στους δρόμους έξω, διαβάζαμε ό,τι θέλαμε, δεν κινδυνεύαμε, δεν είχαν βασανιστήρια, τίποτα. Άμπα, τίποτα. Μαλακίες, τίποτα. Είχαμε δρόμους, τι τα θες όλα τα άλλα. Είναι και πέθανε και πάνε φτωχός. Ας μείνουμε στο πρώτο, το ότι πέθανε έχει σημασία. Που θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι. Εγώ το καλοκαίρι που θα πάω διακοπές ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Να κάνω μια πρόταση. Ναι. Μελιγαλάς. Μελιγαλά. Ναι, ναι. Είναι ωραία εκεί. Πολύ ωραία. Έχει μια ωραία πηγάδα. Τι έχει ωραία? Πηγάδα, πηγάδα. Πηγάδα, α, εγώ δεν μπαίνω σε πηγάδα να κάνω μπάνιο. Δεν θα πείτε για μπάνιο, δεν θα πείτε για μπάνιο, για άλλο, για άλλο. Αλλά δεν είναι κάτι θα το συζητήσουμε αυτό, δεν θα σας πάρουμε και την άδεια. Άντε, καλές διακοπές. Άντε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια, γεια, γεια, δύο χουντικιά, γεια, γεια, τσακίρια, γεια. Πριν που βάλατε την ομιλία του Παπανδρέου. Του μεγάλου Παπανδρέου. Ναι, ναι, του γέρου. Του τεράστιου. Του Μιχέσο. Όχι του γέρου, του μεσαίου. Του μεσαίου Μιχέσο. Ναι. Ναι. Λες και ο γέρος έκανε λιγότερο κακό, τέλος πάντων. Όχι, απλά ο μεσαίος ήταν καλύτερος στην παπάτσα. Το είχε εξελίξει. Δηλαδή, ο πρώτος είχε μάθει στο Κασίδι, ο δεύτερος ήταν επαγγελματίας. Το είχε σπουδάσει. Το βρίσκω ότι. Δεν ξέρω πότε ήταν το δοξάσιμο του Χάρι Κλίν. Το λαέ τη Σέρε Μάντρε, λέει τη Γκρέτσια Μορέλα. Ωραία, τι το θες, αφιέρωση. Τι άλλο, δεν ξέρω. Αντρίκο Δελ Πάσο, Αντρίκο Δελ Πάσο, Αντρίκο Δελ Πάσο, Αντρίκο Δελ Πάσο. Σε πεζέδι του. Και δυνατός και πολλοί ρωτάνε ποιος είναι αυτός. Στο σαλούν αράζει και τους μιλά και το βλέπουν όλοι τα λέει καλά. Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς λαέ της Σέρες Μάντρες. Δεν θέλουμε υποσχέσεις για το αύριο, θέλουμε έργα για το σήμερα. Λαέ της Σέρες Μάντρες, λαέ της Γκρέτσια Μορένα. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας. Λαέ της Σέρες Μάντρες, αυτό δεν είναι μπορώ πανηγύρι, δεν είναι αγελάδο πάζαρο, αυτό είναι ροντέο, λαέ της Σέρες Μάντρες, λαέ της Γκρέτσια Μορένα. Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας. Μας μιλάνε για κάθαρση, όμως εμείς ξέρουμε πως δεν νοείται κάθαρση. Όταν οι ξένοι διαφεντεύουν τα κοπάδια μας, εκμεταλλεύονται το γρασίδι μας, αρμέγουν τα γελάδια μας, καβαλάνε τα λογά μας, λαέ της Σέρες Μάντρες, λαέ της Γκρέτσια Μορένα. Τώρα οι Σέρες Μάντρες δεν υπάρχει πια, την εκρύψαν σκόνη και συννεφιά, μα εγώ υπάρχω και τραγουδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Τα στραβά του κόσμου, όπου τα δω. Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Οι Σέρες Μάντρες ανήκει στους Σέρε Μαντριλένιους, λαέ τις Σέρες Μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε. Τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε. Παραγγελία για την Παρασκευή. Τι? Βάζεις Αντιάνα, κάθε 5 Ιούλη εγώ κλαίω. Σταύρος Θεοδωράκη, Σαχ. Μετά Χαρούλα Λαμπράκη, το τραγούδι. Φυλακές μοναστήρια και τρελάδικα. Γέμι Σανάδικα. Φιλιά στα κολομέρια, έλα φυλάκια. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5 του Ιούλη εγώ κλαίω. Φυλακές μοναστήρια, τρελάδικα. Άδικα, γέμι Σανάδικα. Εγώ κλαίω. Ένα αχ. Φυλακές μοναστήρια, τρελάδικα. Εγώ κλαίω. Αχ, αχ. Άδικα γέμισαν, άδικα. Για την Παρασκευή θέλω αφιέρωση των εισαγωγιά του Μπιράλ. Ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ που μπάζεται και ιστορίες στον άνθρωπο και τέτοια. Εγώ. Το όνομά σου δώσου. Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Εγώ φίλε ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ. Α, ωραία, τι κάνεις φίλε Κώστα? Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλεις να μου το σπορ εκεί του Μαγκίνα με τα Μπιράλ, ας πούμε, και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχεις στο αναψυκτήριο, τι να κάνουμε τώρα φίλε εισαγωγέα? Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλεις εκεί τον Μπιράλ, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί... Και τέλος πάντων, γιατί να το κάνουμε, επειδή μας το λες εσύ? Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλάς έτσι, ποιο μιλάς τώρα, ξέρεις? Στον εισαγωγέα του Μπιράλ. Φίλε, κανόνες. Θα το γνωρίσω, είναι ωραίος τύπος. Δεν καταλαβαίνω ποιος. Ο εισαγωγέας του Μπιράλ, θέλω να σου κάνω κονέ. Εισαγωγέ του Μπιράλ. Α, δεν το ξέρει. Ήξε ποιο είναι. Ποιο είναι. Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει. Όπα, φιλαράκο, δεν το πα καλά. Ακού λίγο να σου πω τώρα κάτι. Θα σου τραβήξω τα μαλλιά τριχα-τριχα, να. Έτσι. Κακιασμένη. Καλά, κανόνισε, μην κάνω από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάω να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Τι θα κάνω. Να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Κάτουρο, φαντάζομαι. Ρε, ποιο μαλάκα μιλά, ποιο εσύ ρε. Ο Τζένι Μπότσι. Άμα σε γαμίσω σου πω, ακόμη είναι ο Τζένι Μπότσι. Τον Μπιράλ τα κάνει όλα αυτά, τις ωρέξεις. Τα φύλαξα τα λόγια σου για να έχω να πατήσω αυτός ο ατσαλήνος καιρός. Αν είναι εύκολο το Γιωργάκη με το μαυροσκέφαλο, το μπούλινγκ που είχε δεχθεί, μαζί με όλο το ξύλο. Δεν το έχω βρει πουθενά στο ίντερνετ, όσο ψάχνω και μου έρχεται συνέχεια. Θυμάμαι μια φορά στη Σουηδία γυρνούσα από δουλειά. Ήμουν καθαριστής εκεί, ήμουν σε ένα εργοστάσιο, καθάριζα και ήρθα αργά πίσω, κουρασμένος, λίγο βρώμικος από τη δουλειά. Βρωμάει, με βλέπετε! Βρωμάει! Και όπως γύρναγα σπίτι, μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά. Και μου λέει, εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές. Πού το θυμήθηκες αυτό, το έχουμε κάνει αυτό προαμνημονεύτου να πούμε, δηλαδή... Αυτό και τη ζαρτινιέρα τη βρίσκεις, αυτό δεν βρίσκεις το είπε. Μπράβο μνήμη. Τελικάμε στη θάλασσα. Τρία χρόνια τώρα μου κρατάτε παρέα κάθε μέρα στην Ισλανδία. Είμαι, κάνω το διδακτορικό μου. Ναι. Τώρα φεύγω, πήρα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τρία χρόνια τώρα σας ακούω κάθε μέρα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Και αν μπορείς, φίλε, μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη. Ειρήνη. Σαν να γράφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι λουφέκια, σαν να στεκόσουν μπροστά σ' ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Παρασκευή, το Παπα-Κωνσταντίνο, αυτό που περιμένουμε, θέλω να μου βάλεις. Βγήκαμε στη θάλασσα.